بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vores profet Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet anger, tauba. En hver ansvarlig person er forpligtet til at angre samtlige synder omgående. Det indbefatter at fortryde, afstå fra, samt have til hensigt om ikke at vende tilbage til dem. Hvis synden er forsømmelse af en forpligtelse, indhenter man denne, og hvis synden vedrører overtrædelse af en anden persons rettighed, så giver man denne sin rettighed tilbage eller søger personens tilgivelse. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, og Allah ved bedst.